सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कर्मवृत्ति की 128वीं कक्षा। अप्रक्त काल प्रत्यय सूत्र चल रहा था, इसमें वाक शब्द बना लिया था कल, और बस वाक ही बनाया गया। आगे है घृतस्पृक। तो वाक शब्द में हमने हलंग्याभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल से अप्रक्त सु के सकार का हल्का लोप किया था, लेकिन ये सूत्र तीन प्रकार के शब्दों से उत्तर लगता है, हलंत, ण्यंत और आबंत। तो हलंत का तो उदाहरण वाक बन जाएगा, और ण्यंत का उदाहरण कुमारी, तो कुमारी से आगे सु प्रत्यय आएगा, अनुबंध लोप होकर के अप्रक्त संज्ञा, उसके बाद लोप हो जाएगा, कुमारी रह गया, कुछ भी नहीं है उसमें। आबंत में जैसे लता, तो लता के आगे भी सु आएगा, लोप हो जाएगा अप्रक्त होकर के। आगे है घृतस्पृक, अर्थ क्या है? घृतम स्पृशति इति घृतस्पृक, घी को छूने वाला, खाने को नहीं मिल रहा है उसको, तो केवल छू रहा है बस। तो घृत कर्म है यहां पर, स्पृश धातु है, और पीछे ही मैंने कहा था कि जब भी ऐसे हम विग्रह करते हैं किसी शब्द का, और तीसरे अध्याय का कोई सूत्र लगाएंगे प्रत्यय करने के लिए, तो जो पूर्व में पद होता है उसका नाम उपपद, ये संज्ञा होती है, तत्रोपपदम सप्तमी स्थम। तो तत्रोपदम सप्तमी स्थम ये किसकी करता है उपपद संज्ञा? सप्तमी स्थ, सप्तमी में स्थित जो पद है, कहां? तत्र। तत्र कहां? दो में, धातु के अधिकार में जो सूत्र है उनमें, धातु के आगे है सूत्र, ये सूत्र धातु के आगे है। ये तत्र को समझ लेना, तत्र का क्या अर्थ है? तत्र का अर्थ हुआ वहां, कहां? इस धातु के अधिकार में जो सूत्र आएंगे, वहां सप्तमी में जो स्थित पद होगा सूत्र में, वो जिसको कहेगा उसका नाम उपपद होगा। अब यहां सूत्र लगाएंगे हम, स्पृशो नदके क्विन, स्पृशः तीन दो 58, स्पृशः अनुदके क्विन। स्पृश धातु से क्विन होता है, ये तो इतने का अर्थ हो गया स्पृशः क्विन। अब अनुदके ये सप्तमी है, इसका नाम हो गया उपपद, अनुदक का नाम उपपद हो गया अनुदक। अब अर्थ क्या है? जो भी अर्थ निकलेगा उसका नाम हुआ उपपद। तो अनुदक का अर्थ क्या है? उदक से भिन्न कोई शब्द, कोई कर्म, उदक से भिन्न कोई कर्म हो तो वो है घृत शब्द, तो घृत का नाम हो गया उपपद। लेकिन स्थिति वही रखेंगे तो घृत अम लाएंगे जब कर्म है ये, तो और स्पृश स्पृश क्विन। अब क्विन में ककार लशक्वत अदिते नकार हलंत्यम इकार उपदेशे जननासिक इत, ककार वकार बच गया, तो वकार बच गया, तो अब पाणिनि ने सोचा अकेले को भी क्या रखना है, अब ये असहाय हो गया, कोई साथी रहा ही नहीं, सब चले गए इसके एक एक करके, अकेला रह गया परिवार में, तो अप्रिक्त हो गया बेचारा। ये अप्रिक्त का अर्थ क्या हुआ? बेचारा संघर्ष नहीं करता है। तो अप्रिक्त संज्ञा होने से वेह अपृक्तस्य। एक और आ गया सूत्र, यदि वी का अपृक्त बन जाए, वहां वेह है वी, तो वी इसलिए है कि जहां जहां वी आ रहा है वो सारे आ जाएंगे उसमें। क्विन है, क्विप है, ण्वी है, विट है, इनमें सब में वी आते हैं, तो ये सारे वकार ले लेता है ये। आपका प्रश्न करेंगे अभी, तो ये इसका लोप हो जाएगा वकार का अपृक्त संज्ञा होने से। इधर ये घृत, अम और स्पृश, तो घृत का नाम हमने रख लिया उपपद, तो सूत्र आ गया समास करने वाला उपपदम अतिंग। उपपद का अतिंग के साथ, जो तिंगंत नहीं है उसके साथ तत्पुरुष समास हो जाता है। समास होने से एक ही लाभ हुआ यहाँ के सुप का लोप हो गया प्रातिपदिक बनने के बाद। तो घृत स्पृश और क्विन भी गया, घृत स्पृश ये बन गया शब्द आपका, ये मूल शब्द बन गया, बन गया बस ये। अब आपको रूप से लाना है इसके, तो सुप्रत्यय ले आए, क्योंकि रूप यहीं से प्रारंभ होते हैं, तो सुप्रत्यय लाएंगे, सु का उ हटा तो ये सकार बन गया अपृक्त। तो ये दो बार यहां अपृक्त का उच्चारण हुआ है इस सिद्धि में। ये गया हलंग्याभ्यो से, वकार गया था वेर अपृक्तस्य से, अब क्या रह गया, वही रह गया फिर, यानी क्विन आया वो भाग गया, सु आया वो भाग गया। तो शब्द कह रहा है कोई तो प्रत्यय रहने दो मेरे आगे, कोई नहीं मिलेगा इसको, कोई नहीं मिलेगा। अगर द्वितीय विभक्ति का ले आएंगे तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो हम द्वितीय का ला तो नहीं रहे अभी, ला तो नहीं रहे हैं, प्रथमा का ही ला रहे हैं अभी, तो फिर रह गया भाई घृत स्पृश। अब लेकिन ये सु जाने के बाद भी इसको पद बना गया, उपाधि दे गया इसको, तो पहुंच गया पदस्थ के अधिकार में, आपको आदेश मिल गया, एंट्री हो जाएगी वहां पर। तो वहां क्विन प्रत्यस्य कुहु, दूसरे पद का है ये आठवें अध्याय में 62 संख्या पर, और ये बहुत लगता है सूत्रीय, क्योंकि क्विन प्रत्यांत शब्द हैं ही बहुत। तो क्विन प्रत्यस्य, क्विन प्रत्यांत जो भी शब्द होगा उसको कवर्ग आदेश हो जाता है, अलवंते से लगाएंगे तो अंतिम अल को ही होना है। अब अंतिम अल क्या है इसमें, शकार, तो शकार को जब हमने कवर्ग किया तो कवर्ग में पांच वर्ण क ख ग घ ङ किससे मेल खाएगा, क्योंकि शकार कैसा है ये, श्वास, श्वासानुप्रदान और अघोष, तो उधर ख मिलेगा आपको, वैसे क और ख, क भी ऐसा ही है, ख भी ऐसा ही है, ग घ ङ हट गए, क और ख ये श्वासानुप्रदान और ये ग और घ ङ ये है नादानुप्रदान, वो घोष कहलाते हैं ये। तो क और ख ये श्वासानुप्रदान और अघोष। अब इसमें क और ख में चुनाव करना है फिर, तो अब कौन सी विधि अपनाएंगे, कुछ और भी अंतर है इसमें, क है अल्प प्राण, ख है महाप्राण, और ऊष्म कैसे माने गए हैं, महाप्राण, तो कौन सा मिला, खकार हो गया। तो घृत स्पृख, बोलने में आ रहा है कुछ, बोलना जरा, खकार बोलो, नहीं बोलने में आ रहा है ना, तो पानी ने कहा ठीक है हम थोड़ा और कर देंगे परिवर्तन, फिर नहीं बोलने में आ रहा है तो झलाम सुनते, झल में तो आ गया ना, खा झल में आ गया तो झलाम जशह अंते, पद के अंत में है ये, तो जश करना होगा। अब जश में कौन कौन से वर्ण है, लेकिन खकार के स्थान में हो जाए जो, ऐसा कौन सा वर्ण है उसमें, यानी कवर्ग का एक ही है, कवर्ग का एक ही है, तो बन गया घृतस्पृग। अब क्योंकि यहां अंत हमें कुछ बोलना नहीं है, अवसान है इधर, तो फिर वावसाने लग जाएगा। तो वावसाने कहेगा भाई ऐसा है, अंत में अगर कुछ भी नहीं बोलोगे आप तो आपको छूट है, चाहे ककार बोलो अथवा इसको चर कर लो। तो वावसाने विकल्प से चर कर देता है। तो चर करेंगे तो चर में कौन से वर्ण आ रहे हैं, चट त क प श ष स, लेकिन इनमें से कवर्ग के कितने हैं, कितने हैं, एक ही तो है ककार, तो वो आ गया। तो दो बन गए घृतस्पृग घृतस्पृग। अभी आज विस्तार से कर दिया है मैंने, अब आप बार बार नहीं बताऊंगा सारी चीजें। ये वाक वाच्य वाली बात ही होगी। तो क्या बात है, वाक वाक। वैसा ही है, वावसान लगता ही है अवसान में। अर्धम भजति इति अर्धभाग, आधे को ग्रहण करने वाला जो आधा ले लेता है। तो अर्ध अम, अब भज से प्रत्यय, तो इसका सूत्र अलग से बनाया पाणिनि ने, क्योंकि वृद्धि भी करनी होती है यहां पर। तो भजोन्वी ही, अकेले इसी के लिए है सूत्र, ये भज धातु के लिए। तो भजोन्वी ही भज धातु से ऋणवी, ऋणवी का भी ऋणकार चुटू से गया, ई उपदेश नासिक से गया, और वकार अप्रिक्त होकर के वीरप्रिक्त से चला जाएगा। लेकिन उससे पहले की प्रक्रिया है अर्ध अम भज ऋणवी, सबसे पहले समास करते हैं, समास करके अम को हटा देंगे, क्योंकि यहां भी अर्ध शब्द की उपपद संज्ञा है। अर्ध अज अम्निवी हैं, अर्ध अज, अज क्यों होगा, भज अर्धम, अर्ध अम भज ऋणवी, तो समास करके अम हट गया, अर्ध भज ऋणवी। अब ऋणवी के ऋणित होने से भज को वृद्धि अतोपधाय से अर्ध भाज, अब ऋणवी का वकार भी लोप होकर के रह गया अर्ध भाज। अब यहां भी सुप्रत्यय आया, वो भी चला गया अप्रक्त होकर के हल्ञाभ्यो से, और अब ये जकार अंत में आ गया और चवर्ग में भी आता है, पद के अंत में है, तो पद के अंत में चवर्ग आता है तो क्या हो जाता है उसको, कवर्ग, चोह कुह, चोह कुह, तो कवर्ग हो गया। क्या होगा चवर्ग, चवर्ग को कवर करेंगे तो ज को, यानी कि तीसरा वर्ण है ये चवर्ग का, तो कवर का तीसरा वर्ण आ गया अर्ध भाग। अब यहाँ झलाम सुनते लगाएंगे नहीं, क्यों, झलों के स्थान में जश होता है पद के अंत में, तो ये गकार झल में नहीं आता क्या, आता तो है, तो करो जश इसको, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ये नहीं पता, पर करेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि कोई जबरदस्ती है आपकी, पहले भी हुआ है, कर देंगे नहीं, तो करो ना, करो तो क्या करोगे, करके फिर वापिस आ जाएंगे, कैसे वापस, पहले करो वापस बाद में आना, पहले गकार को जश करो, जश में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जब गड़, तो वही तो रह जाएगा, तो फिर आप नहीं कहोगे वापस आ जाएंगे, मतलब उसी स्टेप पे आ गए, वही उसी को उसी, वही करना है, तो क्या करना होगा, कुछ नहीं, गकार को गकारित होगा तो सीधे वापस आने लगा देंगे, वाक और वाग में अर्धभाग अर्धभाग दो बन जाएंगे। ओम वाक वाक को फिर हम वाग वाग बोल सकते हैं, ओम वाक वाक, ओम प्राणा प्राणा, मंत्रों में आप क्यों परिवर्तन करोगे, ये तो लोक भाषा की बातें हो रही हैं सारी, वहां जैसा है वैसा ही बोलना है आपको। चौथाई ले रहा है कोई लेने वाला, तो पाद भाक, पाद कहते हैं चौथाई के लिए, चौथाई के लिए पाद क्यों कहते हैं, एक पाद ना, पाद का अर्थ पैर, ये चौथाई कहां से अर्थ आ गया, इसकी व्याख्या निरुक्त में की गई है, अच्छा कि पाद का अर्थ ये चौथाई निकला कैसे, क्योंकि पाद का अर्थ है पैर, अब पैर अर्थ है तो मनुष्यों के दो पैर होते हैं, पशुओं के चार पैर होते हैं, तो मनुष्यों से हटकर के पशुओं में पहुंच गए, यानी कैसे कैसे अर्थ बदलते हैं, तो पशुओं में पहुंचे वहां देखा चार पैर है इसके, तो चार पैर में से एक का, एक को कहा कि हाँ ये भी पैर है, चार में से एक भी पैर है, वो भी पाद है, तो चार का एक भी पाद होता है, हो गया 1/4। क्या पंक्ति क्या है? कौन सी पंक्ति? ये पाद की, इसकी विरोचन क्या है कुछ इसका? हाँ, व्याख्या की गई है ना इसकी। पंक्ति कोई मंत्र की थोड़े ये? नहीं, मंक्ति मंत्र की नहीं, कोई। हाँ, तो वही दिया है, पशु के चार पैरों को लेकर के पाद का अर्थ चौथाई। अच्छा। क्योंकि चार में से एक भगवान के चार में एक पाद में ही है। हाँ, तो पाद शब्द का अर्थ करेंगे तभी तो, वहां तो पाद का अर्थ पैर ही है। अच्छा, तो फिर भगवान भी चार पैर वाला? भगवान चार पैर वाला हो गया तो क्या बात हो गई? भगवान को बिना पैरों का रखना है क्या? है? स्वार्थ, अपना पैर रखो भगवान के नहीं। सहस्र शीर्षा के आना बहुत कुछ है, इतने फिर टिकेंगे चार पैर भी नहीं होंगे तो दो पैरों पे इतने सारे सहस्र। तो ये हो गया, ऐसे ही पाद भाग बन जाएगा। तो ये अप्रिक्त एकाल प्रत्यय क्या हो जाएगा गुरु जी? किसमें? किसकी निरुक्ति? पादम भजति में क्या हो गया? हाँ, पादम भजति थी पाद भाग, जब अर्धम भजति की निरुक्ति आ गई थी, इसमें क्या रह गया? आगे है सूत्र, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्म धारय। तत्पुरुष प्रथम एक वचनांतम, इसमें किसी की अनुवृत्ति नहीं है सूत्र में, स्वतंत्र सूत्र है ये। समानाधिकरण प्रथम एक वचनांतम, कर्म धारय प्रथम एक वचनांतम, सब में प्रथमा व्यक्ति है। और समान अधिकरण में समास कर लेंगे, समानम अधिकरणम यस्य, समान अधिकरण है जिसका, ऐसा। तो बहुरी समास हो जाएगा। तो किसका बनेगा ये विशेषण? तत्पुरुष का। समान से एक, एक ही है अधिकरण जिसका, ऐसा समास। ऐसे पद नहीं, ऐसा समास। अब क्योंकि समास में दो पद कम से कम होंगे, तो अब वहां घटाएंगे कि दोनों पदों का एक ही अधिकरण। क्योंकि प्रश्न ये आपके मन में आएगा कि यहां पर एक वचन क्यों है समान अधिकरण? समान तो दो में, दो में देखते हैं समानता। तो तत्पुरुष का विशेषण मानना है? हाँ, तत्पुरुष का, तत्पुरुष तो एक ही है। हाँ। तत्पुरुष के अंदर दो पद हैं। हाँ, तत्पुरुष तो एक ही, तो तत्पुरुष का एक ही अधिकरण, यानी तत्पुरुष में आए हुए दोनों पदों का अधिकरण एक ही है, वह तत्पुरुष। और अधिकरण का तात्पर्य वाच्य, शब्दवाचक अधिकरण वाच्य, वो एक ही है। वही सफेद है, वही गाय है, वही काला है, वही घोड़ा है, ऐसे करके दोनों का वाच्य वही है। हाँ, तो समानाधिकरण, समानाधिकरण पद तत्पुरुष है। और उसको स्पष्ट कर दिया है अर्थ में कि समान अधिकरण वाले पद हैं जिसके, ऐसा तत्पुरुष है। क्योंकि पद दो होते हैं उसमें। तत्पुरुष में भी क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, तो समानाधिकरण पदस तत्पुरुषः कर्मधारय संज्ञको भवति। तो उसका एक नाम और जोड़ दिया गया, तत्पुरुष भी नाम ही है और कर्मधारय भी नाम, उसका एक और साथ में जुड़ गया, तो उसे कहते हैं कर्मधारय तत्पुरुष। तो जैसे पाचक वृंदारिका, परम राज्यम, उत्तम राज्यम, तीन इसके उदाहरण दिए इन्होंने। तो पाचक वृंदारिका क्या अर्थ हुआ इसका? कोई महिला है, वो भोजन भी पकाती है, और वृंदारिका एक सम्मान अर्थ में आता है वैसे, यानी अच्छी रोटी पकाने वाली तो है, लेकिन अच्छी है स्वभाव से, स्वभाव से अच्छी है, वो करेंगे विग्रह आगे। तो पाचक वृंदारिका शब्द बनाना है। अब यहां पर वृंदारिका और पाचिका दो शब्द है हमारे पास में, क्योंकि पाचक नहीं है, पाचिका स्त्रीलिंग बनता है, पाचिका। कैसे बनता है पाचिका? ये मैंने बताया नहीं वैसे अभी तक, अगर किसी को पता है तो बताओ। मतलब चा में ई कहां से आ गया? पाचक शब्द है। अरे टाप कर लो, ठीक है, टाप हो जाएगा पाचका। पाचिका तो बन जाए बाद में, तो पाचिका बन जाएगा, लेकिन पाच बाद में कब बन जाए, कल को नहीं, पाँच पहले के पाची का बनाया मैं। पाचक शब्द है हाँ, और टाप करोगे आप पाचका, पाचका, पाचका प्रतिष्ठात का भी हो जाएगा पाचक, आपके ब्लॉकेज होते जाते हैं बीच में, प्रतिष्ठात का जैसे लोगों के हार्ट में ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो प्रत्यस्थात कात पूर्व स्यात इद आप्य सुपह। प्रत्यस्थात कात, प्रत्यय में स्थित जो ककार, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, पाचक, कौन सा प्रत्यय है, कन कहां से ले आए, अणवुल अक, तो प्रत्यस्थात कात प्रत्यय में स्थित ककार, उससे पंचमी है, पूर्वस्य प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्य अतः, उससे पूर्व अकार के स्थान में, प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्य अतः इत, मैं सूत्र के पद बोल रहा हूँ, उस अकार के स्थान पर इकार जाता है, कब आपी आप परे रहते, और असुपह सुबंत नहीं होना चाहिए, तो आप परे है, प्रत्यय में स्थित ककार अक, उससे पूर्व अकार अक का अ, उसको हो गया ई, तो प्रत्यय क्या बन गया, ये एक धातु वृद्धि कर ली थी हमने, पाच एक और टाप का आ बन गया पाचिका, नहीं तो पाचिका च असौ वृंदारिका, ये कर्मधारय के विग्रह की शैली है, असौ लगा करके और च लगा करके विग्रह करते हैं, कृष्णश्च असौ अश्वः, ठीक है ऐसे विग्रह करते हैं, तो पाचिका च असौ वृंदारिका च, यानी वही पाचिका है वही वृंदारिका है, अलग अलग नहीं है दोनों, तो पाचिका सु वृंदारिका सु, सुप्रत्यय दोनों के आगे, और कर्मधारय तत्पुरुष का विग्रह प्रथमा में ही होता है हमेशा, सुप्रत्यय से ही विग्रह होगा। अब समास, समास करने का सूत्र, देखो तत्पुरुष समास का मुख्य सूत्र, बाकी सारे विस्तार उसके हैं, विशेषणम विशेष्यण बहुलम, बस ये है मुख्य सूत्र, पाचक विशेषण है कि नहीं है, यानी कैसी है वृंदारिका, पकाने वाली है, अब इसी का सारा विस्तार है, तो उसी विस्तार में सूत्र आ रहा है, वृंदारक नाग कुंजरई ही पूज्य मानम, कि वृंदारक नाग और कुंजर इनके साथ पूज्यमान शब्द का समास होता है, ठीक है कौन आएगा पूर्व में, प्रथमा किसमें है, वृंदारक नाग कुंजरे ही पूज्य मानम, तो वृंदारक, वृंदारक की उपसर्जन संज्ञा होगी या नहीं, वृंदारिका की, वृंदारिका की उपसर्जन संज्ञा होगी या नहीं, प्रथमानिर्दिष्ट, हाँ तो वृंदारक तो प्रथमानिर्दिष्ट नहीं है, पूज्यमान है प्रथमानिर्दिष्ट, और पूज्यमान के लिए यहाँ पर ये पाचक शब्द बोल रहा है, पाचिका, तो पाचिका की उपसर्जन संज्ञा होगी, तो वृंदारक नाग कुंजरी पूज्यमानम से समास हो गया, समास करके प्रातिपदिक, प्रातिपदिक करके सुपोधातु, प्रातिपदिक यो सु दोनों हट गए, रह गया पाचिका वृंदारिका, ये हमारे पास में रह गया। अब यहां पर अगली प्रक्रिया प्रारंभ होगी कि ये है समास तत्पुरुष, कैसा समानाधिकरण, इसलिए तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय इस सूत्र से, इसकी यहां पर पड़ी आवश्यकता, इस सूत्र से इसका नाम हो गया कर्मधारय। अब कर्मधारय समास जब हो जाता है तो उस समास में स्त्रीलिंग के जब शब्द होते हैं तो वहां पूर्व जो शब्द है स्त्रीलिंग का वो पुल्लिंग में बदल जाता है। सूत्र आज पहली बार आ रहा है, पुंवत कर्मधारय जातीय देशी येषु, नहीं, पहले भी किया था हमने। आ चुका है। अच्छा, छठे अध्याय के तीसरे पद में है ये, उत्तर पद के प्रकरण में, अलग उत्तर पद है। तो शब्द का अर्थ करेंगे सूत्र का, पीछे से आ रहा है स्त्रियाः अनवृत्ति, कहां से स्त्रियाः पुंवद भाषित पुंसका दनुंग समानाधिकरणे 6341 6341 सूत्र है, पुंवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। तो स्त्री लिंग के स्थान में पुंवत पुल्लिंग के समान हो जाता है, कब कब कर्मधारय जातीय और देशीय इनके परे रहते। जातीय देशीय तो प्रत्यय है, ये कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास में ये तो विषय मान लो इसको, और जातीय देशीय प्रत्यय है ये, इनके परे रहते। यहाँ क्या घटेगा तीनों में से, जातीय और कर्मधारय। गुरु जी क्या जातीय और देशीय, जातीय और देशीय प्रत्यय होते हैं। ईषद असमाप्त कल्प देशे देशीय रह देशी रह, ऐसी ही जातीय प्रकार वचने जातीयर, ये इस जाति का है उस जाति का, ऐसे बोलते हैं नहीं, पशु जाति मनुष्य जाति, तो वहां भी स्त्रीलिंग का नहीं होता है शब्द, कोई पुल्लिंग बदल जाता है। स्त्रियाम का अनुवृत्ति है ऊपर से, स्त्रियाम कहाँ पर है, हाँ आपने स्त्रियाम बोला ना, स्त्रियापूर्ण है तो सूत्र ऊपर, तो पुल्लिंग के समान करना है इसको अब। अब पुल्लिंग के समान तब कर पाते हैं जब पुल्लिंग का उसका होता है कोई शब्द, तो यहां भी लगाते हैं स्थानीय अंतरतमा भाई, जब आदेश कर रहे हैं। और आपने सुना होगा कि स्थानीय अंतरतमा में चार प्रकार से हम देखते हैं आंतरीय, कैसे, स्थान अर्थ गुण प्रमाण, यहां कौन सा लगेगा, पूरे पाचिका को बदलना है, अर्थ लगेगा, क्योंकि अर्थ का अभी तक प्रयोग आया नहीं, शायद पीछे आया कि नहीं आया। अर्थकृत आंतरीय, जो पाचिका का अर्थ है पुल्लिंग में ढूंढा हमने तो वो पाचक का अर्थ निकला, पाचक हो गया, तो पाचक वृंदारे का सुप्रत्यय आएगा, हल्या दिभ्यो से लोप हो जाएगा, बन गया। परम राज्यम, परमश्च नहीं, राज्य नपुंसकलिंग का है, परमम च। अब यहां पर अदस शब्द का प्रयोग करेंगे तो अदह, और तद शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो परमम च तद राज्यम च, वही परम है वही राज्य है, तो परमसु राज्यसु, इन्हें उत्तम राज्य बढ़िया राज्य है, तो परम सु राज्य सु, ऐसे ही उत्तम राज्य में भी। अब यहां भी समास करने के लिए सूत्र लाएंगे, तो विशेषण विशेषण बोलम के ही उसी प्रकरण में सन महत परम उत्तम उत्कृष्ट, सन महत परमोत्तमोत्कृष्टाह पूज्यमान ही, यहां किस में है तृतीया, यहां तृतीया किस में है, पूज्यमान ही, और पीछे क्या था, पूज्यमानम, अंत आ जाएगा नहीं, अब इन यहाँ पूज्यमान उपसर्जन नहीं बनेगा, पूज्यमान कौन है, राज्य, पूजा किसी की जा रही है, श्रेष्ठ किसको बताया जा रहा है, राज्य को, तो राज्य हो गया पूज्यमान। और इनके साथ में जो शब्द हैं वो गिना दिए गए, सत सन, सन है ना सन, यह है सत, सत पुरुष सुना है नहीं, तो सन अर्थात सत महत परम उत्तम उत्कृष्ट, कितने शब्द हैं, कितने हो गए ये, पांच, इन शब्दों का समास होता है, इनका नाम बनेगा उपसर्जन, तो परम और उत्तम का नाम हो गया उपसर्जन, ये पूर्व में आएंगे, ठीक है। तो शब्द तो आपका बन जाएगा, ये बन गया, सु को हटा दो, परम सु और राज्य सु, तो परम राज्य शब्द बन गया। अब बन गया तो कर्मधारय संज्ञा होने से लाभ क्या हुआ यहां, तो क्योंकि पीछे स्वर का प्रकरण आ चुका है, तो थोड़ी सी स्मृति, थोड़ा प्रकरण उसका फिर ले आया स्वर का यहाँ पर, कि जब समास करते हैं तो समास का डिफॉल्ट स्वर क्या होता है, क्या बताया था मैंने, समासस्य अंतोदात्त। और अब आगे सारा अपवाद भरा पड़ा है, इसका पूरा दूसरा पाद, छठे अध्याय का पूरा दूसरा पाद अपवाद है। उसी अपवाद के प्रकरण में एक सूत्र है, अकर्म धारे राज्यम। यद्यपि यहां ये सूत्र भी किसी और का अपवाद है, अकर्म धारे राज्यम, क्योंकि तत्पुरुष समास जब कर लेते हैं तो सूत्र आपका ये यहां से प्रारंभ हो जाता है। दूसरा सूत्र दूसरे पद का कौन सा है, तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तमाना द्वितीया कृत्या, यहां से ये प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। तो यहां उत्तर पद को उदात्त की प्राप्ति हो रही है, लेकिन कर्मधारय समास हो जाने से निषेध करने वाला सूत्र आ गया 129 संख्या पर। अकर्म धारे राज्य, चलो एक संख्या का अंतर है, कोई बात नहीं। तो अकर्म धारे राज्यम, यानी राज्य को, राज्य जो उत्तर पद है इसको उदात्त, आदि उदात्त तो होता है, लेकिन कब होता है, ये कर्मधारय है, हो गया निषेध, कर्मधारय संज्ञा होने से निषेध हो गया। अगर ये कर्मधारय न होता तो यहाँ पर समासस्य सूत्र न लग करके और ये सूत्र लग जाता और ये राज्यम के रा को उदात्त करता, समझ में आया। अब क्योंकि ये कर्मधारय होने से नहीं लग पाया तो क्या लगेगा सूत्र, समासस्य, अब जिया को उदात्त होगा अंतिम और बाकी सारे वो सब प्रक्रिया पता ही है आपको, उदात्ता अनुदात्तस्य किसे किसे करेंगे, इसीलिए बोला मैंने किसे करेंगे, यहाँ अंत में उदात्त। यही है, पहले उदात्त या स्वरित, बचे हुए सारे अनुदात, फिर उदात्त से उत्तर अनुदात को स्वरित और स्वरित से उत्तर अनुदातों को एक श्रुति। तो ये सूत्र आपका पूरा हो गया, कौन सा, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, ठीक है। अब इसमें जो समास किया था हमने, समास में उपसर्जन संज्ञा भी होती है, उपसर्जन संज्ञा करने का सूत्र क्योंकि प्रकरण चल पड़ा है समास का तो पास में ही रख दिया पाणिनि ने, वो आगे आ रहा है, इसको कल देख लेंगे, ठीक है, उपसर्जन संज्ञा का। अब सिद्धियां ज्यादा कठिन नहीं आएंगी, बहुत कहीं कहीं कोई होगा, नहीं तो सब सरल ही है। प्रणवध्वनि ओ ओ